Якщо вся Україна сяє чистотою, то це не тільки культура, а й національна ідея працює. Люди завжди орієнтувались на вчинки, поведінку, спосіб життя кращих людей. Тут бачимо і культуру, і виховний процес, і національну ідею в дії. Українська еліта – то всесвітній рівень інтелекту, науки, освіти, письменства. На творах і вчинках еліти цього спектру виростали нові покоління еліти. Заслуга української еліти полягає і в тому, що вона рятувала маленьких людей від страху, повертала їм стійкість духу, впевненість, що людина не є маленькою, нікчемною особистістю, а є представником великого народу, великої нації, великої країни, великої держави. Українська еліта боролася за право українців бути українцями. У 1946 році я 16-літнім хлопчаком приїхав з села до Харкова для навчання. Постійно зустрічав зневажливе ставлення до моєї мови – української. І весь час, поки я духовно, мовно ламав себе, своє єство, переходячи на російську мову, мені зверхньо кидали: «Ну і признашення же у тебе». Багато чого не розумів я тоді. Та ще дуже й дуже довго не розумів. Але добре пам'ятаю, як мені було погано на душі. Не вміючи все це собі пояснити, я відчував себе зацькованим звірятком. Ніби нікому нічого поганого не зробив, а мене зневажали. Вважали чимось негідним, другорядним, якимось покидьком. Значно пізніше, з повною ясністю, я зрозумів, що за того хлопчака, за мене і таких, як я, за їхню долю віками боролись великі люди, віддавали в цій боротьбі своє життя. Треба, щоб сьогодні не було в Україні таких дітей, таких дорослих українців, які б почувалися непотрібними, другорядними людьми. Українська еліта – це чистота і святість людей, що ставили і ставлять перед собою високі ідеали правди. Високо шануючи еліту, кожен з нас стає чистішим, чеснішим, поряднішим, світлішим. Вбачаючи в українській еліті людей, які хотіли і хочуть нам добра, ми тим самим знаходимо спільну основу для єднання. Українська еліта – це той пласт суспільства, який здатний об'єднати себе і всіх українців навколо себе, примирити все суспільство. Українська еліта – вічна істина, яка не піддається тлінню. Я щасливий уже тим, що душею торкнувся до цих священних скарбів, до чистоти і величі вічної духовності українства, до жертовності кращих з кращих, до їхнього безсмертя. Як на мене, всі громадсько-політичні українські вчення можна об'єднати в одному всеохопному вченні про українську еліту.